Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Neden sarardın solunda sevdaya mı uğradın? Neden sarardın solunda sevdaya mı uğradın? İçliğinin yakası da sıra sıra akış yar. İçliğinin yakası da sıra sıra akış yar. Kurban olam o göze de o ne biçim bakış yar. Kurban olam gözüne de o ne biçim bakış yar. Tokattan mı geliyon dayar sen al muslu musun? Tokattan mı geliyon dayar sen al muslu musun? Ben seni alacağım da söyle namuslu musun? Ben seni alacağım da söyle namuslu musun?